Det bliver lidt mindre sommer i dag, end vi har været vant til, for her til formiddag kommer der spredte regn- og tordenbyer, som starter i den sydlige og østlige del af landet. Ellers er det tørt med en del sol. Byerne spreder sig i løbet af dagen til det vestlige og nordlige egne og i løbet af eftermiddagen, og så får vi mellem 23 og 28 grader. Makkerparet Rasmus Bruun og Frederik Silius forsøger hen over sommeren at stable en familievenlig og ikke-voldelig antidemokratisk festival på benene. Og det er virkelig, virkelig vigtigt for os, at det bliver en solskinsdag, for ellers så kan det smadre hele festivalen. Så vi har en lifeline simpelthen konstant ind til DMI for at finde ud af, hvordan vejret bliver den 2. august. Velkommen til DMI. Press 1 for engelsk. Tryk 2 for vejrudsigter og prognosedata. Tryk 4 for reception. Det er 4'eren, ikke? Hvad var 2'eren? Velkommen til DMI. Vi tager den igen, ja. Press 1 for engelsk. One, det var for engelsk. Er du der stadig? Ja. Ja, ja. Tryk 2 for vejrudsigter og prognosedata. Bum. Er det den? Tryk 3 for data og klimainformation. Nej, vi skulle have taget omstilling, velkommen, så vi bare sagde. Velkommen til vejrtjenesten. Nye kunder. Tryk 3. Det er også. Det er også, ja. Vagthavende, det er Olaf. Ja, goddag, Olaf. Vi skulle egentlig bare tale med Herdis. Herdis? Ja. Ja. Ja, bare nu kan huske med nogen. Ja, jeg prøver lige at stille dig ned lige et øjeblik. Ja, tak. Velkommen til DMI. Press 1 for engelsk. Antidemokratisk festival. Er du der stadig? En satirisk undersøgelse af demokratiets væsen. Hver dag kl. 14, hele sommeren, her på Radio 24/7. Velkommen til Agurketid med Thomas, Ditte og dig. Og Gustav Salinas og Chris Pedersen, modjournalist. Behøver ikke at præsentere dig, Gustav, tak, fordi alle ved, hvem jeg, du er. Jeg er stadigvæk skuffet over dig, Ditte. Hvorfor? Fordi jeg ikke er nomineret til årets Big Character, og du har været jury. Ja, men det snakker vi om på et andet tidspunkt. Ja, vi må snakke om på et andet tidspunkt. Det er ikke noget med det, jeg gør. Nå ja, ja, men sig det bare. Jeg er såret. Vi vil faktisk godt tage lidt. Vi tager en ordentlig slåskamp ude på toilettet, tror jeg, bagefter. Ej, mudder. Vi har nogle flere datinghistorier. Jeg kom med dem. Ja, jeg kan godt lige tænke mig at fortælle om Nadja, 29-årige Nadjas oplevelse. For 4 år siden, der var hun på date med en fyr, som viste sig at være, det hun skriver, er lige frisk nok. Hun kørte ned til ham på en dejlig varm sommerdag og ringede på døren. Da han åbnede op, så lignede det på ingen måde den person, hun havde set på billederne fra Facebook. Men hun tænkte alligevel, skidt pyt, det handler jo ikke om udseende. Han kan sagtens være rigtig flink. Under middagen så fortalte han hende, at han var blevet anmeldt for vold mod sin ekskæreste, men det betød ikke noget, fordi han faktisk blev frikendt. I lejligheden, den var sådan helt drivhusagtig, og der var ikke en kvadratmeter, hvor der ikke stod en plante af en eller anden art, og kondensen den strømmede ned af vinduer og vægge. Og hun skriver, hvis ikke det var fordi, hvis der havde været edderkopper og aber, så kunne det have været en afdeling af Randers Regnskov. Hun spurgte ham på et tidspunkt, om ikke de skulle åbne et vindue, men det ville han ikke, fordi han var bange for at blive forkølet. Wow. Og så foreslår ham her fyren så, at de skal spille Trivial Pursuit, og det synes hun lød fint nok. Og så siger han, hvad vil du have, hvis du vinder? Og hun siger, så vil jeg gerne ned på den lokale og have en øl. Hvad skal du så have, hvis du vinder, spørger hun ham. Hvis jeg vinder, så skal du sutte min pik. Og så var hun begyndt at grine, fordi hun tænkte, det er selvfølgelig noget, han siger for sjov. Og så havde han sagt, helt seriøst, du skal sutte min pik helt ned i din hals. Og det synes hun ikke var så mega fedt, så hun havde skrevet en besked til en veninde, som, ja, så havde de fingeret sådan en historie om, at hun var blevet kørt over. Og den klassiske med, at man lige hjælper hinanden ud af en lortesituation, så hun var altså kommet ud af Randers Regnskov og var hverken... Havde ikke fået spillet Trivial Pursuit. Det er en rimelig sindssyg historie. Jeg synes, der er 2 ting, der bliver bemærket med den her historie. For det første, det er da ret sjovt det med, at alle mener, at den person, de møder, ikke ligner dem på billederne. Ja, det er det fordi, at dem, der ligger nogle forkerte billeder op dem selv? Eller er det fordi, man bare har et helt andet sådan et drømmebillede af den person, man skal ind og møde? Det kan også være, at det handler om dem, der ligesom går ud i mødet, og ikke altid om dem, der er på billedet. Altså, jeg tror faktisk, lige hvis jeg må sige det, nogle af de billeder, jeg har liggende på Facebook, der vil folk heller ikke kunne kende mig nu. Fordi jeg står og ligner lort. Ja, men tager altid nogle gode billeder af sig selv, jo. Ja. Sådan er vi alle sammen. Vi er alle sammen nogle små faker. Altså, man er også rigtig god. Altså, jeg tænker, vi danskere er jo rigtig gode med ord også. Man er jo rigtig god til nogle ord, til at kamuflere nogle ting, eller til at skrive. Altså, Jeg synes egentlig i virkeligheden, jeg kan bedst lide at skrive med folk uden at vide, hvordan de ser ud. Jeg synes nogle gange, det er tit irriterende på Facebook, når man ser folk, så tænker jeg bare, alle de fine ord kan hun ikke have i sig, når hun ser sådan der ud, eller sådan, forstår I ikke det? Så ødelægger det lidt billedet af folk. Nu, jeg dater jo ikke med folk, men nogle gange, når man får beskeder fra folk i et eller andet, de har hørt et eller andet, man har sagt eller skrevet eller et eller andet, så synes jeg nogle gange, det ødelægger, man også skal se, hvordan de ser ud. Det er rigtigt. Men jeg bliver nødt til at sige noget andet. Det er også sjovt, hvor mange step der ligesom er. Hvor mange skridt der er i den her dating-historie. Ja. Der er mange gange, hvor hun kunne have burde gået sit vej. Hvor hun kunne rejse op. Ja, som for eksempel venter... der han åbnede døren. Ja. Jeg tænker, at det der Randers Regnskov fra allerede. Og Randers Regnskov, hun må ikke få til at åbne vinduet. Og, ja, men hun er meget rummelig. Og de skal, så skal de spille Trivial Pursuit. Ja, det er også og mærkeligt. So what? Hvad sker der? Og hvorfor kommer hun med en løgnhistorie efter, at han siger, sut min pik, så har sagt, fuck dig, så skrevet. Ja, hvorfor skal hun netop? Det er, fordi hun er mega høflig. Ja, jeg tænker også, vi skal lige have fat i, vi har valgt at ringe til Michael, som skrev tidligere, at han havde været på date med en sød pige hjemme hos hende. Da han kommer ind, sidder moren der, byder på brød og kaffe, og spørger altså både, hvad han laver og hvad han tjener. Godmorgen, Michael. Er du med på en telefon? Det er jeg. Michael, vi sad lidt og talte om, hvor gammel var hende der pigen? Hun var 24, og var en studiekammerat ude på uni. Ja. Og vi havde sådan haft lidt kørende, sådan, du ved, med flørtende blikke og snakket godt sammen og... Så sagde jeg, ved du hvad, jeg synes, vi skulle prøve en date. Er du frisk på det? Mm. Ja, men det var hun. Og så tog vi ind på Jensens Bøfhus og startede der. Og snakken gik jo livligt og så videre. Og hun gjorde sig rigtig til, synes jeg. Og lagde op til, at aften kunne da ende spændende hjemme hos hende. Og havde sådan nogle formuleringer, så gav mig tiltro til, at det kunne det virkelig ende spændende. Så vi tog derhjemme med halv et-tiden og åbnede døren, og jeg tænkte, hvad så næste uge? Hvad skal jeg nu gøre, og så videre? Ja. Og så kom vi ind, og ind i stuen, så sad hendes mor der. Hun var vågen? Og jamen, hun var inviteret, altså det var hendes lejlighed jo. Så hun havde bare åbenbart truppet op, og så sad hun der og blomstrede. Hun var egentlig meget... meget sød og indladende, men så gik slangen, så tænkte jeg, mor, hvad skal hun der? Måske det er en misforståelse. Michael, hvad tidspunkt på døgnet var det her? Halv et. Om natten? Ja. Altså, så sad moren hjemme i lejligheden og ventede på, at hun kom hjem? Ja. Boede de sammen? Det var åbenbart... Hvad? Boede de sammen? Nej, altså, boede hende den 24-årige hjemme? Nej, det var hendes lejlighed. Nå, altså morens lejlighed. De åbenbart aftalt, at hun skulle være der. Det er meget smart. Det er pigens lejlighed. Ja, netop. Ja. Og det kom helt bag på mig, fordi hun virkede fuldstændig op på mærken, altså. Mm. Og frisk og så videre, så videre. Og så tænkte jeg, det her, det skulle for strange. Hvordan fanden kommer du ud af det? Tror du, de ville have en trekant? Jamen, helt ærligt, det er sgu da vildt mærkeligt, at moren gider at sidde og vente til efter midnat for at inspicere en studiekammerat. Og så have kaffe og brød parat. Det er jo ikke lige man kaffebrød. Spiser. Det er ikke sådan klokken halv et om natten, gider man have kringel. Og hvor meget tjente du så? Jeg var studerende, ja. Så det var ikke værd at snakke om. Men er det længe siden, fordi du lyder ikke særlig studerende nu, når jeg hører din stemme? Nej. Hvor gammel er du? Hvad var? 44. Og 44, nå. Ja, så det er ved at være en del år siden. Ja. Må jeg lige spørge, hvordan sluttede historien? Sagde du bare tak, kaffe? Hvad hedder det? Nej. Tak for kaffe. Og så smuttede du igen. Nej. Jamen, vi skal have kringen med. Jeg prøvede at fingere, jeg var blevet utilpasset, og efter at have fået for meget løb af aftenen og så videre, ikke? Så sagde jeg, ved du hvad, jeg tror egentlig, at det er bedre, at jeg lige tager hjem, fordi jeg har det sgu ikke så godt, bla bla bla. Nej, men det skulle jeg da ikke gøre. Der var der en sofa og alt muligt, jeg kunne da sagtens overnatte og så videre. Men altså, det endte med, at jeg insisterede, og så forlod selskabet, okay. Ikke? Men så var det jo Arkeo bagefter på uni der og møde pigen, ikke? Altså, det var klart. I datede ikke igen, går jeg ud fra? Ej, fordi jeg tænker, er moren inde over, hvad fanden er det for noget? Ja, det er lige sygt nok. Det vil jeg sgu godt give dig. Michael, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Ja. Det er en god sommer, ikke? Hej. Hej. Ja, det er måske. Det var en dejlig historie. Det var en dejlig historie, men det er også en sygt forhold, den der mor, der er. Et sygt forhold. Ja, det er et tæt forhold, siger jeg. Det er lidt for tæt, ikke? Det er altid underligt at have mor med i seng. Ja. Hvorfor? Helt det er det bare. Øjet i det høje. Nu når vi snakker om dating, så vil jeg også lige sige, at Jonas Elmer har jo premiere på hans nye film, der hedder Det Andet Liv, og det handler faktisk om en lang række menneskeskæbner, der møder hinanden netop på netdating. Ja, jeg har faktisk set den. Den er meget fin, tror jeg. Hvad er det? En teaterforestilling? Nej, en film. Ja. Nå, og hvorhenne? Den har premiere her efter sommerferien. Nå, og du har set den allerede? Ja, jeg så den ude. De lavede sådan nogle publikumvisninger ude i Valby. Nå. Den er meget interessant. Karen Rosenberg spiller en af de bærende roller. Og Karen Rosenberg, det er hendes sangerinde. Ja. Og hun gør det helt fantastisk. Ja. Altså virkelig godt. Nå. Ja. Og Sofie Kroppel også med af Rune Tolsgaard. Den er værd at se. Ja, dog. Den må vi gå ind og se. Ja. Jeg synes, vi skal runde af med en lille dating-historie til. En lille historie mere. Og det er Bettina, som siger, at almindeligvis var hun ikke, er hun ikke bange for at åbne kæften. Men hun var ret mundlam. Selvfølgelig er hun ikke den, hun hedder Bettina, jo. Hun var ret mundlam. Da hun mødte en mand, som skulle have været høj og mørkhåret, og endda have en normal kropsstørrelse, og være ret nydelig at se på. Men ham, der kom og hentede hende, han var måske 150 kilo, var gråhåret og totalt nusset at se på. Manden kunne faktisk ikke sidde bag rattet. Og efter 10 minutter, så fik hun faktisk taget sig sammen og fortalt manden, at det er simpelthen ikke i orden at tage røven på folk på den måde. Okay, igen er det spændende her. Ja, det er det. Han kommer i bil og skal hente hende. Mm. Hvorfor sætter hun sig ind i bilen? Ja, det er det. Jamen altså, der er åbenbart, er der et eller andet sådan lidt med, at hvis man er så vælgetravende, så man sådan lidt, man bliver ved med at give folk en chance, så man godt ved. Jamen, så kommer den der bil, ikke, og så åbner døren, og så, hvad fanden gør man? Altså, første, man siger, at dit fede svin, det er ikke det, du har lovet mig, og så vender man sig om og går. Så sætter man sig ind og tænker, hvordan i alverden kommer ud af den her situation. Man kan også bare få det. Det er forfærdeligt. Man kan jo også bare hygge sig, ikke? Altså, jeg har været på rigtig mange skrækkelige dates i mit liv, og jeg har oplevet katastrofe, du ved, ikke? Men så kan man så godt bare hygge sig og have grine og sådan noget, ikke? Altså, grimme mennesker kan jo godt være sjovere og sådan noget der, ikke? Det kan de helt sige. Jo, men jeg tænker ikke, om det er der. Men date, hvis det er en date, så er det jo... Ja. Jamen, jeg tænker bare ikke så meget det der med at være grim. Det er mere det der med, altså, man kigger ind i bilen, det er ikke det, man vil. Nej, og det handler ikke om at være grim. Det handler om, at du sender et billede af en mand på, lad os sige, 82 kilo, 1,85 høj, og så kommer der en på 150 kilo, der er gråhåret og beskidt. Det er da ikke i orden. Nej, men altså, det er det. Hvorfor sætter man sig selv i bilen? Jamen, det ved jeg ikke. Det må vi ringe og spørge Bettina om. Det er en meget fascinerende historie. Det må vi ringe og spørge Bettina om. Bettina. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Vi skal til dyrehjørnet. Det skal vi. Det glæder jeg mig altid til. Fordi vi elsker dyr. Ja. Vi skal ikke date med dyr, men vi skal snakke om dyr. Til Jense, så. Ja. Hun har sikkert også en god historie om dyr. Det har hun helt sikkert. Ja. Men nu skal vi snakke om en el. El. Fordi en stor el har skabt kaos på en skole ved Jytteborg, da den pludselig sprang igennem en rude. En panikslagen el sprang mandag igennem en lille rude til et svensk skoleklasse og fik eleverne til at løbe skrigende bort. En lille rude? en stor el igennem en lille rude. Det har været helt trist, at den der el var på en eller anden måde kommet til at stikke hovedet ind i klassen. Nej, det er synd. Ja, det er virkelig synd. Og så, fordi den var selvfølgelig gået i panik, fordi den kunne jo hverken få hovedet ind eller frem eller tilbage. Ja, og glasgård. Og glasgård. Og så, det er kæmpe store med kæmpe store gevir. Ja. Nå, det er rammestyrene. Det er sådan en, der kan veje op til 500 kilo. De har rigtig dejlige pelse, faktisk. Så, ja. Men den her el kommer så ind på en eller anden måde i klasselokalet, og eleverne bliver selvfølgelig meget panikslagende og drøner rundt. Men de får fat i politiet ret hurtigt, og så får de på en eller anden måde gennem den her el ud. Ikke igennem ruden, men jeg ved ikke, om de kan trække den igennem skolegården, eller hvad de gør. De får den i hvert fald videre, og så eleverne har det fint, og den her el har det også fint igen. Det var godt, og faktisk er det ret besynderligt, hvor mange elulykker. Ja, der sker 1700 elulykker om året i Sverige. Det er fandme der. Men der er så et stort land. Ja, bevares. Men jeg tænker, hvor mange ulykker sker der med mennesker? Altså, Eller, altså... Der er mange af de der... Jeg har også selv sommerhus i Sverige. Der er mange af de der ja. Over det hele. Det er fantastisk. Men det må også være noget med, at man netop begyndt at bygge ting der, hvor elgene var til at starte med. Ja. Ret, det skal vi og så er det, de går forvirret rundt og tænker, hvad fanden er det her? Så kommer de til at netop at gå ind i et, ja, en rude det, eller jeg tror også, der er meget med veje. Altså, jeg tror, det er ude i trafikken, der sker mange ulykker, når de ligesom kommer ud på en motorvej. Det er selvfølgelig ikke. Ja, for det, hvis og du kører motorvejen i Sverige, så er det altså bare ude i skoven, ikke? Jo. Ja. I Danmark har vi ligesom kun små pindsvin og egern og sådan noget, der kan komme ud. Og ulve har vi også nu. Ja, vi har set på ulve. Og det er vildsvin. Nej. Ej, jeg har sgu da ikke vildsvin. Jo, der er nogle vildsvin. Hvor er der vilde vildsvin? I skoven. Nej, vilde vildsvin. Vildsvin. Har vi det? Ja. Og der bliver udsat flere. Rødder. Det er rigtigt. Der kommer vildsvin i de danske skoven. Det er farligt, altså. De smager godt. Ja, det gør det. Det gør de. Ja. Nete fra Lynge. Nete Heidemann, hun har... Ej, det er også en forfærdelig historie. Hun har altså følt sig nødsaget til at barrikadere sit hjem på Camilla Larsens vej. Og det har hun gjort med nogle kæmpe bambusgrene, efter at nogle aggressive gråspurve i månedsvis har plaget livet ud af hende. Det, de her gråspurve har gjort, det er konstant at flyve hen og hakke løs på ruden til hendes stue. Og hun fortæller, det startede klokken 5 om morgenen og fortsatte med jævne mellemrum igennem til et godt stykke ud på aftenen, forklarer Lyngepensionisten. Og hun har altså prøvet alt muligt for at få de her gråspurve væk. For eksempel har hun sat nogle rovfugle af trapper op på ruden, og hun har også hængt noget husholdningsfilm foran vinduet, som blafrer i vind, og som måske skulle gøre, at de der gråspurve var bange for at flyve hen til ruden. Det har overhovedet ikke hjulpet. I stedet for, så de, altså, de bliver ved med at flyve hen og hakke og angribe hendes rude, og de er også kommet ind i hendes hus. Og der har hun så forsøgt at få dem ud med en kost, og er ved en uheld kom til at slå en enkelt gråspurv ihjel. Har man skrevet det her på, sådan, på en avis? Sådan ja, det har man nemlig skrevet i en avis. Hvad for en avis? Det her, det var på lokalavisen. Hold kæft, der er godt nok en tør historie. Der. Synes du det? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er meget dramatisk. Jeg synes godt nok, det var kedeligt. Ja, altså, der er ikke noget drama rigtigt. Hun siger, at efter hun har slået den her gråspurv ihjel, så stoppede fugleattacksene en enkelt dag, men så kom de igen, og hun har kontaktet kommunen for at få hjælp. De kunne ikke hjælpe. Så må hun skulle tage en splatter og splatte dem ud. Og så har hun kontaktet en ekspert, i altså en ornitolog. Og han har forklaret ham, ornitologen, at man skal, det, hun skal gøre, det er at indfange gråspurven og køre mindst 5 kilometer væk. Og så siger Nete her. Så kommer der vel bare noget nye. Ja, ja. Jeg tror simpelthen ikke, at den her historie er rigtig. Jeg tror simpelthen, at det kan sådan det. Jeg tror ikke, det er gråspurven, det er vejen, men jeg tror, det er oppe i hovedet. Det er Nete, der er noget galt med. Det er Nete, der er medierne. Nete, hun siger, altså nu har ham der ornitologen altså sagt, du bliver nødt til at indfange gråspurven, og du skal køre mindst 5 kilometer væk. Så kommer Nete på banen. Men jeg har ikke nogen bil. Jeg har ikke engang en cykel. Så hvordan skulle jeg kunne gøre det? Så må hun gå med dem på en rygsæk. Og så siger hun, at nu er hun nu vil jeg opgive kampen. Så ja, nu er hun altså... Hun nu har hun bare ikke givet sig med bambusgren. Måske skulle hun finde sig en kæreste, som havde en bil. Jeg tror, hun har for meget fritid. Nej, seriøst? Det passer. Jeg tror simpelthen ikke på det. Tror du bare, så en små gråspurv, der står og prikker på hendes rode, og det starter kl. 5 om morgenen, og fortsætter hele tiden. Jeg tror, det er noget helt andet, der prikker. Den er ude. Jeg prikker ind i det. Jeg tror igen, det er det der, apropos det der, der er nogen, der skal huske deres bøllehat, når det er så varmt. Ja, okay. Det er solstik. Ja. Men jeg synes også, det er interessant, hvordan historien er kommet til journalisten, og hvad er det for en journalist, man sender ud for at skrive den historie? Ja. Er det praktikanten? Ja, det er det. Vedkommende må da sidde og skræde. Det er en praktikant eller en meget træt. Prøv at forestille dig, reporteren, der skulle lave det interview. Prøv at tænke på, man har læst. Det er Sten Tue Bjerborg, der har skrevet historien. Hvor lang tid bruger man på det, synes journalist? Det er lidt forskelligt. Ja, man bruger de der fem år. Knap, ikke? Og så prøv at tænke på, at du har brugt 4 år på at skrive, nej, på at sidde og læse på resultatet, og så skal du skrive om sin historie. Jeg synes altså, den var dejlig. Jeg synes også, det er en god historie. Det er en smuk historie, det er en god historie. Jeg kan rigtig godt lide det der med det dyrene, der får lov til at bestemme over mennesket, og det er måske også apropos lidt den her historie, vi har nu, fordi det er nemlig en 53-årig fuglekigger, der hedder Torben Lund fra Brøndshøj. Fuglekigger? Ja, en fuglekigger, det er en, der godt kan lide. Så har man altså også for meget fritid. Skal du til at få sådan arbejde, Gustav? Nej, jeg synes, det lyder som en god hop. Jeg kan godt lide at se på fugle. Ja. Fugle? Men, ja. Så blev det helt stille i studiet. Men Torben Lund, han var ude og kigge på fugle i Canada, da han pludselig bliver angrebet af en stor bjørn. Så siger han, jeg når lige at høre, at der er noget, der kommer løbende imod mig. Så ser jeg ud af øjenkronen, at det er en bjørn. Den er lynhurtig og går direkte på mig. Ja, det er ikke noget med, at den rejser sig op på bagbenene og snærer af mig og truer af mig først. Den går målrettet direkte på mig. Det gik meget stærkt, og jeg kan huske, at jeg lige nu har tænkt, det her sker bare ikke. Det kommer bare ikke en bjørn og overfalder mig lige ud af det blå, fortæller Torben Lund. Så forklarer han, at angrebet gik så stærkt, at det nok var en 7-8 sekunder, hvor bjørnen simpelthen bare flænser hans jakke. Og han er jo selvfølgelig helt i panik, men så lunder den her bjørn alligevel afsted og forlader ham. Åbenbart smagte Torben Lund ikke godt. Og så siger Torben Lund, at det er det, jeg synes, der er så fint. Jeg håber sandelig ikke, at det ender med, at den her bjørn bliver skudt. Det er jo ikke bjørnens skyld, at jeg var der, hvor jeg var, siger Torben Lund. Fordi at i Canada går man jo meget aggressivt ind, hvis der er nogle bjørne, der angriber mennesket, har man ret til at slå bjørnen ihjel, eller i hvert fald at flytte den til et andet sted. Mm. Kørt mindst 5 kilometer væk. Ja, og det er også Torben Lunds skrubler, der ligesom har været, skal tror, jeg sige det her? Tror I, det er Torben Lund? Nej, det er det ikke, det ved jeg. Jeg synes, det er en rigtig, kender rigtig smuk historie. Og politiker Torben Lund, jeg ved, Torben Lund ikke har været i Canada til fugle. Ej, det var faktisk en god historie. Det er rigtigt. Ja. Men jeg synes, det var sådan. Nej, men også apropos, vi snakker om de her elge, fordi der er lidt, der handler om, nogle gange tager mennesker jo også dyrets plads. Det skal vi lige huske, at dyret også skal være. Men det kan være, at det var en grim jakke. Og bjørn, som ikke kunne lide jakke. Det var en mode, det var en modebjørn. Må jeg lige lave et comeback for Nete? Ja. Det var hende med gråsbuerne. Ja, det var gråsbuerne i det. Gråsbuerne. Fordi der er faktisk nogle kommentarer under den her artikel, og der er en, der kommenterer og skriver... Jeg har netop været ude for det samme, blot med en aggressiv krage. Den ødelagde bundlisterne i vores vinduer, hakkede på ruderne, samt ødelagde tagbøjleholderne på bilen. Intet kunne skræmme den væk. Så til sidst lånte vi en kragefælde, lagde æg og brød i den. Æg og brød, når det kan krage mig. Hvordan ser en ud? Ja, det tænker jeg, ved jeg heller ikke. Men i løbet af 2 dage, så havde de fanget den første, og så fik de altså ramt på 3 i alt. Der er også en, der skriver til hende, den dag, hvor der ikke var nogen fugle, der var de nok til begravelse ved den, du slog ihjel. Ja. Grufuldt. Ja, det er grufuldt. Det er, ja. Ej, undskyld. Det er rigtigt. Det er selvfølgelig godt. Jo, man skal altså ikke skrive på nettet, at man har slået dyr ihjel, fordi så kan man risikere selv at blive slået ihjel. Det er bedre, skulle man slå et barn ihjel. Det sker ikke. Ej, så bliver jeg faktisk også det tror jeg var en sandhed med modifikation. Nej, men folk, det går mok. Altså, det der med dyr, du ved. Ja. Man må heller ikke slå ihjel. Lige man bliver må dyr ikke eller slå mennesker. Ihjel. Hvis det er gamle, måske. Insekter, hvor man gerne slå ihjel. Mm. Hey, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen. Med flætningerne langt ned i postkassen. Hey, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk. Og sikkerhedsnålen er sørme blevet væk. Så gik det kærlighedens år. Hvad er det så, vi har lært? Hvad er det nu, vi forstår? Ja, vi bliver stadig bedre til at slikke vores sår. Og dagen er mørkner nu. De siger, at vinteren bliver hård i år. Mange flasker har vi slæbt helt hjem fra Irma i kærlighedens navn. Og Gud skal vide, de gjorde gavn. Tunge tasker var vi ene om at bære med små usle panter på lykken vi fandt. Så gik det kærlighedens år. Hvad er det så vi har lært? Hvad er det nu vi forstår? Vi bliver stadig bedre til at slikke vores sår. Og dagen er mørkner nu. De siger, at vinteren bliver hård i år. Yndigt var det at forkrølle nogen laner og glatte dem ud. Og mærke natten på sin hud. bare det med at klare det. Med mindre søvn end nogen aner, når morgendagen kræver sit. Og det ser ud som ungen har det lidt skidt. Så gik det kærlighedens år. Hvad er det så vi har lært? Hvad er det nu vi forstår? Ja, vi bliver stadig bedre til at slikke vores sår. Det er godt for dagene mørkner nu. De siger at vinteren bliver hård. Hvad er den af? Skal vi høre de andre sige? Hun kan da vist alligevel ikke holde på en mand. Så ud på den gamle arena, dukke op til mange fester med dig selv om halsen. Bevise at du sagtens kan. Ja, så gik det kærlighedens år. Hvad er det så, vi har lært? Hvad er det nu, vi forstår? Vi bliver stadig bedre til at slikke vores sår. Og dagene mørkner nu. De siger, at vinteren bliver hård i år. Tænk på søster, når vi lænede mod hinanden, hvor kravlet så langt, at vi kunne smile igen. Sådan en, der trøster, en, der selv har været ude ved randen og grædt det samme snot. Uden dig var det aldrig gået godt. Så gik det kærlighedens år. Hvad er det så, vi har lært? Tror vi fader lidt ud fra Trille. Vi hørte nemlig Hej søster med Trille. Chris, ja. Hvorfor gjorde vi det? Det er bare et af mine yndlingsnummer. Så, der, så spurgte jeg jo, hvad for et sommernummer, jeg gerne ville høre. Så ville jeg gerne høre Hej søster. Det minder mig om sådan lange, det lange... Hej søster. Hej søster. Hej søster. Hej søster. Hej sis. Hvad hedder det? Det minder mig bare om sådan... Det minder mig om sådan lange sommeraftener. Det er, når man sidder oppe i et sommerhus. Altså, nogen, der har en guitar med, og man sidder og synger omkring et bål. Har dine venner guitar med altså, i sommerhus? Altså, synger det nummer. Jeg har da nogen venner, der har guitar. Ja. Jeg har faktisk har en veninde, jeg troede ikke, som hedder Maja. Jeg troede ikke, at dude havde venner med guitar. Ja, det tænker jeg også. Ja, faktisk har en af mine veninder en, hvad hedder det? En banjo? Nej, en ukulele, som hun spiller mange sange på. Hvad hedder hun? Hun hedder Maja. Så kan vi godt sidde og synge nogle gange. Ukulele. Det synes jeg er død sjovt. Vi har været til trillekoncert, Chris og jeg engang. Ja, det var faktisk ikke en koncert. Ej, det var ikke rigtigt. Hun spillede nogle plader, hun havde lavet engang. Ja, det var en aften med Trille, hvor hun stod halvstiv nede i politikens hus. Og så fortalte hun små historier om de sange, hun havde lavet. Men hun sang dem ikke. Hvorfor? Hun havde bare taget... Var hun for fuld? Hun havde bare taget en CD. Nej, hun havde valgt, hun ikke synger og så trykte længere. Hun så på play, og så fortalte hun historier. Det var virkelig lækkert. Det var sødt. Det var så sjovt. Så skete det, at i pausen, så var der en pause. Så kom hun tilbage på scenen, så begyndte hun at fortælle de samme historier, som hun fortalte i første akt. Det var så langt. Hold da op. Det var lidt synd. Var der nogen, der stoppede hende? Nej, men, jeg kan huske, at Thomas og jeg, vi sad og grinede ned. Altså, jeg tror, vi sad på en af de sidste rækker. Og så på et tidspunkt, så var jeg sådan lidt, hold da op, det her det er jo helt vildt at være vidne til. Og så skreg vi igen, og så vender damen foran sig, og så siger hun, det er min mor. Nej. Det var så Trilles mor. Det var Trilles datter, der sad foran jer. Ja, det var Sille. Mens I grinte af Trille. Ja, men det var virkelig. Det var sådan et roadkill på åben scene. Nå. Ja. Vi fik en plakat af Hugo og Trille. Ja, den har jeg stadigvæk. Hvem er Hugo? Det er bassisten Hugo Rasmussen. Okay. Er de nøgne altså, på plakaten? Altså, der er faktisk nu åbnet det, der hedder et Trillemuseum. Det synes jeg, du skal besøge. Det er ikke så lang tid siden, at vi i et andet lørdags- eller søndagsprogram havde... ja, hun er vel en slags direktør for Trillemuseet. Og hun udstiller nogle... plakater og nogle plader og nogle effekter hjem fra Trilles hjem. Hvem er Trille? Trille er altså en meget berømt sanger inden fra 70'erne. Sådan en stor feminist. Nå, som også, er det hende, der lige sang det, eller hvad? Det var hende, der lige sang. Og det var også hende, hun lavede også en anden meget kendt sang, der hedder Øjet i det høje. Som han Guds øje, tror jeg endda, ja, det var. Guds øje. Ham der, Gud er fandme svært at få smidt ud. Ja, han holder øje med os alle sammen. Ja, men i mest ind i soveværelset. Ja, mest ind i soveværelset. Det handler om kvinder. Når man har taget trusserne af, var Gud der også. Ja. Ja, altså hun er en fræk dame, Trille. Hold da. Trille er sikkert også lidt af kussehorn. Gud er der hele tiden. Vi har I snakker meget om 70'erne her. Ja, det er fordi, vi er børn af 70'erne. Havde du også hår dernede dengang i 70'erne? Ej, men prøv at høre, jeg blev født i 70'erne. For fanden, Gustav. Jeg kunne godt tænke mig at tage fat i den sidste. Jeg ved sgu ikke, om det er en agurkehistorie. Det er jer, der, der bedømmer det. Okay. Det er formentlig. Kom med den, Tjern. Den handler om Leon Perry, som har en stefar, der hedder Steven. Ja. Dengang Leon Perry er 15 år, så kommer Steven og siger til hende, Leon, jeg kan godt lide at gå i dametøj. Og det er jo som det tager hun sgu i stiv ham og siger, fint nok, altså det gør du som du vil. Og han begynder så at klæde sig i dametøj. Og så får hun, Leanne, i øvrigt en kæreste nogle år senere, som hedder Christopher. Og Christopher kommer så til Leanne og siger, Leanne, jeg kan godt lide at gå i dametøj. Så det vil sige, det her det er historien om en pige, ung pige, hvis stefar er crossdresser, og hendes kæreste, som faktisk hun nu er blevet gift med, også er. Men ikke nok med det. Så ham Christoffer, han er, synes det er vildt flot, og sådan lidt, hvad gør jeg? Og så siger hun, jamen altså, min far, han går også i dametøj, så du kan tage en snak med ham. Faren tager så en, det er så stift ham, det er lige meget, tager en snak med Christoffer, og Christoffer finder ud af, at han faktisk gerne også opereres om, og det bliver faren også. Så lige nu, der er det sådan, at både jeg er slet ikke med. Du er ikke med, nej. Altså, jamen, det er rigtigt nok. Han er der med fyr, som der er homoseksuel? Nej. Eller er straight? Nej, han er straight. Altså, han kan godt lide Leanne. På et tidspunkt, så siger han, Leanne, min dejlige kæreste, jeg kan faktisk godt lide at gå i dametøj. Og ret kort tid efter finder han ud af, at det han egentlig gerne vil, det er at være en dame. Så han skal kønsskifte. Men er han så stadig til kvinder, så? Det er han. Mm. Så bliver han lige pludselig lesbisk. Og nu, jamen, ved du hvad, det interessante er jo faktisk, at Leanne stadigvæk også er til ham. Selvom Christopher nu bliver kaldt for Chichi. Og, jeg synes, det og går i dametøj. Og er ved at blive opereret om til en dame. Altså hun er fandme, altså her taler vi om en ung pige. Hun er nu 21 år, tror jeg. Men altså, Hun er åben. Og så er det jo det der, det, man snakker om, at man finder tit en kæreste, der er ligesom ens far. Har I hørt det? Ja, det har jeg hørt meget. Og det kan man sige, der går Leanne sgu all in. Leanne, hun har simpelthen fundet en crossdresser, som også vil operere sig om til at være dame. Men jeg vil gerne lige vende tilbage til, hvad hedder det, navnet på kæresten? Christopher Parent, nu hedder han. Han bliver kaldt for Chichi af familien. Hvordan fandt de på det? Det står der ikke noget om. Men Chichi, det er sikkert sådan et lille, det er sådan en kælenavn for Christopher. Chichi, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så er de blevet gift, og så siger hun, at de havde valgt, at han skulle have mandetøj på, for der var ikke så mange, der vidste på det tidspunkt, at han var i gang med at blive opereret. Men han var meget jaloux på hendes kjole. Nå. No. Ja. Men det er da en lykkelig historie. Det er en meget lykkelig historie. Jeg synes, det er så imponerende. Det er en meget mærkelig historie. Mm. Meget men jeg tænker, de har jo bare blevet opereret for at finde, altså, så har de jo fundet lykken på den måde. Det har de nemlig. Men jeg tænker bare, og der må jeg bare indrømme, jeg er ikke sikker på, hvis min mand kom og sagde, altså hvis min far kom og sagde, jeg kan godt lide at gå i dametøj, vil jeg sige, men det gør du bare. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad du har på. Hvis min mand kom og sagde, jeg kan godt tænke mig at gå i dametøj, det tror jeg faktisk, jeg vil have en lille smule svært med. Og hvis han så bagefter kom og sagde, faktisk vil jeg gerne opereres om til en dame, det er jeg bare ikke sikker på, at jeg ville kunne. Ja, det ved jeg heller ikke, det. Det var ikke det, du blev forelsket i, jo. Nej. Jeg blev ikke forelsket i en dame. Jeg synes, det er meget overfladisk. Synes du det? Overfladisk i kælling. Ja. Det er ligesom, hvis du havde en kæreste. Som jeg tror, hvis man virkelig elsker hinanden, altså når det altså sker, så tror jeg, at så finder man ud af, at det sker for en, og så det, finder man ud af det. Jo. Så du tror ikke, jeg elsker min mand nok? Det jo, nej, det, jeg har ikke, jeg tror ikke, at Mark kommer og siger sådan nogle ting, vil jeg sige. Men du kan tænke på dine følelser. Altså, det er noget, men hvorfor skulle dine følelser forandre sig i forhold til det? Fordi der er sine lyster jo. Du tænder jo på en pik. Du men tænder på bare seksuelt jo. Jamen, så kan man jo bare finde ud af det. Det er jo ikke. Jo, men så ender det med, at du har ham utro jo. Det ender med, at du finder noget et andet sted. Det, du ikke får derhjemme, det finder du et andet sted. Men det kan jo godt være. Altså, jeg tænker, det handler bare om mennesker. Det handler om den der connection, og hvis den er der. Men jeg vil så også sige, hvis hun er 21, altså man er måske også mere sådan rummelig, når man er 21. Der er nok, man er nok mere sådan åben over for muligheder som 21-årig. Det forandrer sig nok, når så man så du tror måske, det kan godt være, at de er gift, eller de er blevet skilt om 3, 5, 6, 7 år? Ja. Nej, det ved jeg ikke. Nej, men jeg tror, at Chris har meget ret i det der med, at når det sker, når man er lidt ung og er ung i forholdet, så er man måske åben for mange ting. Måske det er lidt mærkeligt, hvis man har været sammen i 25 år, og så Grete kommer og siger, hun gerne vil hedde Hans. Ja, det er det. Og blive lavet op. Vi har også fået en sms fra Tanja, som skriver, at hun kender altså flere kvinder, som har kærester, der går i dametøj. Wow. Det kan være, at Marf går i disse. Det kan også være, at gør det. Og det med tøjet, det vil jeg måske også sådan sige. Nå, okay, hvad fanden. Men operationen, altså, det ved jeg ikke. Jeg skulle ikke være kæreste med en dame. Ej, jeg skal have en mand. Jeg skal kraftedeme ikke have en transistit. Det er ikke det, jeg tænder på. Ja. Radio 24/7. Var det hårdt sagt? Det er jo simpelthen altså den her. Det er ikke hårdt sagt, Gustav. Nej. Men vi skal til Aarhus. Det har vi jo gjort i de her udsendelser. Hvad skal vi til Aarhus for? Ja, det er fordi, vi har en fyr, der hedder Monroe, der bor i Aarhus, som bor i 8210. Ah, det er ghetto? Ja, det er en lille ghetto. Altså, ligger lidt ghetto-agtigt, så? Ja, det må godt sige. Hvor er han fra? Han er fra 8210. Er han tyrk eller sådan noget? Nej. Monroe er en skønhedsekspert. Han er skønhedsekspert. Og så ved han en masse om skønhed. Og hår. Og mode, tror jeg. Og han er også meget smuk. Ja. Elsker, han hedder Monroe. Han hedder Monroe. Ja. Og så bor han i en lejlighed med sin kat, der hedder Bølle. Ej, og så har testet den lige. Og så var vi bedt ham om at skrive nogle sommerpostkort om, hvad han går og laver her i sommerferien. Og nu har han skrevet, hejsa. Jeg har aldrig rigtig været til det der netdating, men faktisk kan man godt kalde mit første møde med ham over i nummer 15 for en slags blind dating. Vi har i tidligere programmer hørt om ham over i nummer 15, som Monroe har en lille affære kørende med. Er han homo? Det er sådan lidt rocker-agtigt. Nej, han er homo? Ja. Det er sådan lidt ghetto. Ja. Kan man altså sagt. Og han ser en sådan lidt rocker-agtig type, der bor i nummer 15, som har en damekæreste. Og nu fortsætter hans brev. Ej, men det her, det kører jo på. Gustav? Vi var til bordmøde i kælderen for at stemme om Stofa eller Wow. Sigrid er ham, den tidligere hjemmandsmand med tænderne over i nummer 3, hældt snaps på mig, og i en rygepause endte jeg altså nede i cykelkælderen med ham. Det var bælragende mørkt, og det gik hurtigt op for mig, at det jeg havde fat i ikke kun var et cykelstyr. Han kigger over til Blæs i aften. Hans dame er nemlig stadigvæk på højskole. Jeg er tosset med den knægt, skriver han. Over til Blæs i aften? Ja, det er ham styret, mener han, så han tager på dealeren, eller? Ja, det tror jeg. Han har mærket på noget nede i kælderen. Jeg elsker, at jeg læste videre. Det er så frækt, det her. Nå. Endelig, det kan skrive. Fortsætter Monroe. Den er helt gal med Sigrid. Hende har vi også hørt om i nogle af de andre programmer. Nu mener hun ham hjemmehjælperen, stjæler hendes toiletpapir og lurer hendes undertøjsskuffe. Godt, hendes søn fra Østrig kommer hjem på torsdag. Hende på kulkuren er blevet solskoldet. Og farvet kover. Ikke et ondt om det herfra. Men farvet på afstand, kover? Ja. Men på afstand ligner hun en orange scene. Nå, det er folk, der bor i hans opgang, der sker. Der er en, der hele tiden har været på kålkur. Hun har også et dårligt øje. Så kan man selv finde ud af, hvad det betyder. Ellers er der ikke sket meget her i 8210, udover branden i opgangen og skyderiet over i nummer 17, på grund af hende der striberne. Ja, det er det. Ha' nu en dejlig sommer. Kys, kys for Monroe og Bølle. Jeg elsker ham. Det er jo sådan en, når virkeligheden overgår fantasien. Det er det. Det er rigtigt. Men er det ikke en, eller en digter? Nej, jeg tror, det er god nok. Det er helt sandt. Den er god nok. Vi vender med ham på Facebook, og vi føler sgu meget indgående med i hans liv. Ja. Og i opgangen. Hvem der nu er på kålkur, hvem der er oppe og skændes nede i vaskekælderen. Han er også meget gavmild med sit liv, vil jeg sige, på Facebook. Ja, hvem der har råd has. Og hvem der kommer på besøg i nummer 15. Og hvem der er, jeg vil sige. Jeg tror, det er mere nummer 15, der besøger Monroe. Jeg tror, det er 15, der besøger Monroe. Men jeg kan ret godt lide det der med, at de strikker gammel dansk til beboermødet. Ja. Og der er rygepause nede i cykelkælderen. Ja. Ja. Så det kan være, at det har været snevejr, så man ikke må gå ud. Yeah. Eller der er måske den der ulykke i Seest, eller et eller andet. Særligt, det er et helt særligt liv. Ja. Det er et fuldstændig særligt liv. Præcis, tror, I, program? Tror I, at hende der, som ikke er særligt, folk, som tror, at hjemmehjælperen stjæler, kunne det være Nete med gråsbordene? Nej, for Nete bor i Lynge. Okay. Og hvis der er noget med Nete, så, og så har hun kosten med. Hun slår med kosten. Jeg har lige fået en del til god reality-program der. Ja, ja det er helt vildt. Altså, man burde lave et reality-program, sådan en opgang i en ghetto, hvor man følger de her fucked-up-familier. Det er ikke sikkert, de fucked up. Det ved vi ikke noget om, de er. Bare, jeg synes, det lyder som om de er. Jo, jeg forstår, at mine er så fucked up, som der sker noget drama, der sker noget drama, det er ligesom med Kim Kardashian, og det er sådan meget, det er det lille hverdagsdrama. Ja, så nogle der folk, der sker, så skal vi også have den der jalla-jalla-familie, der har 10 børn, og de råber og skriger, så skal vi have ham her enlige fyr, der bare... Jeg synes, det er nogle dejlige små historier fra virkeligheden. Ja, men det burde man lave. Jeg skal over besøge ham her til efter. Skal du det? Ja, jeg håber på, at han kommer til København. Hvor bor han henne? I Aarhus. Du må gerne sende et billede fra hans salon. Det gør jeg. Ja. Jeg giver ham et kys. Vi skal nu til at tale måske nogle sommerferieminder. Det har vi også gjort i alle programmerne. Vi har lige hørt vores gæster om jeg har et godt sommerferieminde. Ja. Mm-hmm. Har du det, Gustav? Skal jeg starte? Ja, fordi... Nå, men det er fordi, jeg troede jo, det var sådan en sommerminde og slags date jo. Så jeg tænkte på, jeg vil fortælle lidt om, en gang jeg var på date, og det var så godt. Og det var for lækkert til at... Hvad sker der, Ditte? Du laver dit øjne der. Ja, det er fordi, jeg har vilde øjne. Nå. Det er det, du ikke magter at høre mere. Nej, jeg sidder og ruller med øjne. Kigger du godeste, shut up. Du har fandme også 3 timer. Nej. Ikke mere tissemand nu. Nej. Fortæl. Okay, nu skal jeg fortælle jer. Nå, jeg skulle møde den her fyr på date, du ved, for ligger til love, ikke? Og så skal du det her krokit-tegning. Ved I, hvad det er? Ja, krokit-tegning. Der hvor man tegner hinanden nøgen, du ved, ikke? Så starter vi med hinanden, og så drikker vi lidt champagne, du ved, ikke? Det bliver filmet, det her. Jeg har faktisk skrevet det i en bog. Og så ser han, så tager han sin tøj af, og så har han bare været den største klunker. Jeg har aldrig set nogen klunker, der var så store med livet. Virkelig sådan nogle ordentlige nogen, ikke? Så jeg går i gang med at tegne, du ved, jeg var sådan lidt fuld, du ved, ikke? Så siger han, at jeg tegner. Altså, det er ham, I skal tegne, der har været den største klunker? Nej, han er sådan, jeg tegner, det er min date. Når I tegner hinanden? Ja, helt nøje, du ved, ikke? Og jeg var bare sådan lige for skrækket, fordi han har så store klunker, du ved, ikke? Så tænker jeg bare, Jesus Christ, jeg begynder at tegne de her klunker, du ved, ikke? Og så siger han, lærerne, at jeg skal slappe af. Og ikke tegne kun klunkerne. Jeg skal også tegne hovedet og sådan noget. Simpelthen, jeg tegner kun klunkerne, for det er det eneste, jeg kan fokusere. Når man så bagefter, så er det så mig, du ved, så tegner han mig, og det er rigtig flot tegning, du ved, ikke? Og vi drikker lidt mere og lidt mere. Og så skal vi så have tøj på. Og men jeg har bare glemt, at jeg stadig har mikrofon på. Så jeg kan sådan tage tøj på, du ved, ind i ved her nu, garderobe eller garderobe. Hvordan kunne du have mikrofon på, hvis I var nøgne? Nå, fordi så har vi de der, ved her nu, de der hætter-agtige. Nå, ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. For der skal hele tiden være lyd, ellers skal de køre os, ikke? Så vi tager de der hætter på, og så skal vi så ind og gøre os klar og tage tøj på. Og så siger han så til mig, hvis jeg må give mig en guffert. Så siger, hvis du gerne vil give mig en guffert, så bare give mig en guffert, du ved, ikke? Så han går bare ned, du ved, og han tager bare fat, du ved. Ja, du ved, der er gang i den, du ved, ikke? Han suger som... han var sulten, du ved, ikke? Han var virkelig sulten, ikke? Så jeg begynder sådan at støtte mig sådan, og der er ikke sådan... du ved. Og da jeg lige skal til at komme, ikke? Så banker døren, du ved, ikke? Så er det min tilrettelægger, der siger, hvad fanden er det, der foregår her, Gustav, ikke? Så de står uden for døren, ikke? Og stod og lyttede med. Fordi med kamera, ikke? Så kan man jo lytte med, ikke? Ja. Så de bare stod der og hørte, imens jeg lige skulle til at komme, ikke? Og det var så pinligt, ikke? At han åbner døren, ikke? Og men det er vildt strengt at åbne døren, ja, det kan da lige vente. Ja, skal lige vente til han har, du ved, han har min madister i munden, du ved, ikke? Mm. Så han får jo sådan en chok, du ved ikke? Og jeg får en chok, du ved ikke? Det var så akavet, ikke? Så gør den ikke bed. Nå, nej, det er det sommerferie, men du sidder det er det gode. Men det skal da løbe mig. Det skulle være noget med det, og så tænkte jeg sådan, altså jeg har faktisk skrevet det med en bog, du ved. Og det skete om sommeren. Ja. Men, det skete om sommeren, godt. Ja. Det er et sommerferie, men vi havde jo din kollega Celie på besøg i sidste uge. Ja, for 2 år siden. Og hans bedste sommerferie, men det var, at han havde scoret 18 mennesker på en uge. På Ibiza. Ja, og faktisk uden rigtig at gøre noget ved det. Uden at gøre noget, de kom bare alle sammen med efter ham hele tiden. På et tidspunkt havde der været 10. Ja, men så lige han er sådan, at alle elsker, de elsker ham. Altså, han er overbevist af alle hetero, de forelskede i ham. Altså, bliver du lige helt hissig der? Ja, men jeg bliver hissig på ham, fordi han siger altid, hver gang vi er ude, så siger, Nej, men Peter Birk, han er helt forelsket i mig. Og så siger, nej, siger der. Han sender bare en snap til dig. Nej, nej, han er helt forelsket i mig. Åh, altså. Er det sødt. Det er godt at have det selvtillid. Ja, det synes jeg også. Jeg synes, jeg kan slet ikke. Det er på en eller anden måde sommerferie, men det kan jo kun. Det har du ikke. Du har været så fuld. Nej, hvad med din, hvad for din barndom, Chris? Har du ikke noget for din barndom? Jo, men det er, jeg sad bare og tænkte sådan, hvad er det, du synes, det er sjovt? Jo, jeg har sådan et ar på mit skinben, og det er fra min første midtfinsfestival, da jeg var helt ung. Fordi og du det er faktisk de bedste sommer, jeg har haft, kan jeg huske. Mm-hmm. Så sådan en helt, hvor vi var 6-7 mennesker, der tog til midtfinsfestival. Og så den sidste dag, vi var dernede, der kan jeg huske mig og min veninde, vi havde sådan noget 700 kroner tilbage. Og så bestemte vi os for, at vi skulle have en drink i alle barne den søndag. Og så fik vi en drink i alle barne. Sidst var vi så stive, og så kom vi op og hørte Ludo X. Det der et band, som var ret hip dengang, hvor jeg faldt, og så skar jeg mit ben op. I din kæmpe brænder. Og så kom jeg over i det der røde korstel, hvor det eneste, jeg kunne fokusere på, det var, at jeg gerne ville have en cigaret. Ja. Og gammel, men det mener man, det står for mig som sådan en virkelig, hvad hedder det? Det er det, der ved sådan en sommer er sådan noget, det vildskab, og det er de der misfyn, og gammel, og det, og musik, og med det, og skal have det sjovt. Mm. Men jeg har ikke sådan nogle deciderede minder. Nej, dem har du brugt. Og slet ikke sådan et som dit minde. Det er da godt med, det er da dejligt med. Det er smukt billede. Altså, det var jo et godt kapitel i min bog og sådan noget der. Ja. Ja, det er lige for den fortalt. Gustav har skrevet en bog, der hedder... Mit sande jeg. Mit sande jeg, ja. Det er skide godt. Mm. Og så skal jeg lave en nummer to med falske jeg. I det nordøstlige Irak ligger ørkenlejren Camp Ashraf. Lejren styres af en iransk oprørsgruppe, der siden starten af 1960'erne har kæmpet mod styret i Iran. Man vidste jo ikke, hvad krig var. Vi så bare, at vores far og mor kom i kampvogne og havde AK-47, som de havde hængende over skulderen. Gruppen opfatter sig selv som frihedskæmpere og træner deres børn til væbnet kamp mod det iranske præstestyre. Vi kom med ud på skydeøvelser, og vi så vores forældre skyde, og vi så vores mor og far med våben. Vi var fascineret. Vi vil gerne være ligesom dem også, ikke? Da golfkrigen bryder ud i 1991, sendes over 500 børn ud af landet. Vi skulle til udlandet, indtil vi var voksne nok til at kæmpe, og så sendes tilbage igen. Vi vinker farvel til den, og så kører bussen. Lyt med, når vi sender dokumentaren Ashrafs børn. Det eneste, vi fik at vide, det var, at vi skulle gøre os klar til at kæmpe. Det er i dag kl. 13, her på Radio 24/7. Velkommen til Agurketid med Thomas, Ditte og dig. Og selvfølgelig også velkommen til Gustav Salinas og Chris Pedersen, som... Ja, Gustav, du har siddet med siden klokken 7 i morges. Ja, det var så hyggeligt. Mega hyggeligt. Det har været saftigt program i dag. Ja, det har været lummert. I jeres selskab, altså. Lummert, ja. Det har været varmt, og det bliver også rigtig lummert her i weekenden, så Ekstra Bladet har en lille artikel, der handler om, at hvis man faktisk er på stranden i dag og i morgen, hvor de lover, der kommer det her kraftige tordenvejr og muligvis skybrud, så må man ikke være på stranden. Det er meget godt. Nå, det er farligt. Lyn ned i en. Ja, det er farligt, der slår lyn ned i. Ja, vi havde Mette Horn i udsendelsen sidste uge, hvor hun faktisk fortalte, om hun var meget optaget af en YouTube-video, hvor der er en mand, der bliver ramt af lyn 2 gange. Første gang bliver han ramt af lyn, han falder, han rejser sig, han går videre. Anden gang bliver han ramt af lyn igen, og det sker det samme, ikke? Mm. Og så fik vi også at vide bagefter, at videoen var fake. Ja, der var faktisk en meget venlig lytter, som skrev til os, men man skal... at det var altså en løgnhistorie. Jeg bliver altså så nødt til at sige her, det var I vel ikke i tvivl om? Jeg troede lidt på det. Altså, Mette Horn var også ret overrasket, ja. Og vi var også sådan lidt, hold da kæft. Jeg tror på alt, hvad folk fortæller mig. Det gør jeg også. Jeg er også helt naiv. Næsten. Det gør jeg sgu. Jamen, det gør jeg også. Jeg tænker, hvis folk fortæller... Jeg tænker også nogle gange, det er bare, jeg er også lidt ligeglad, om det er sandt eller falsk, hvis det er en god historie. Og vi havde faktisk også en god historie i sidste uge, der også handlede om lyn. Der handlede om en gravid dame, der var blevet ramt af lyn, mens hun var gravid. Kan du det er rigtigt. Ja, og så... faktisk var det manden, der var blevet ramt. Så var lynet gået ind igennem hans øre. Ud igennem det andet øre. Ind i konen, der stod ved siden af ham. Hun er højgravid. Og da det er det her, og så falder de jo begge to til jorden. De står i deres indkørsel og ser 4th of July-raketter. Og så kommer der en ambulance og henter dem. Hun får akut kejsersnit ud med babyen, som så er født med stridthår. Og det kan ikke lægge sig. Har haft stridthår lige siden. Et helt år har babyen haft stridthår. Jeg bliver simpelthen nødt til at sige. Tror du, det er en løgnhistorie? Jeg tror simpelthen, det er en agurketidshistorie også. Ja, men, altså, men jeg har det er også det, programmet hedder. Ja. Og så gik det, så lynet, der går ind af det ene øre, ud af det andet, rammer konen på den 4. juli. Jeps. Barn bliver født 4th of July. med stridt hår. Og har haft det lige siden, og der var altså billeder af den der baby, vil jeg sige. Har nogle mutanter. Og det kan selvfølgelig godt være, at de har givet den et eller andet, den der lyserøde gel på, man kunne få til 9,95 nede på tanken, men... Det er en lille peruk. Ej, det var ikke rigtigt. Jeg tror på det. Chris, altså, du skal ikke være så kritisk. De der gråsbrunetter og jeg, vi tror på det hele. Ja. Vi er på alt. Det gør vi, da. Så. Det var nogenlunde det. Det var nogenlunde det. Det var det, vi nåede. Vi skal lige høre til allersidst. Hvad skal I lave her i weekenden? Jeg skal lige... Du sætter ikke dig fuld. Nej, jeg hopper i havnen herefter. Nå, okay. Må du komme op igen, eller hvad? Ja. Altså, hvis det efter, jeg har været med i det her program, det er jeg ikke sikker på, at jeg har lyst til at komme op i havnen igen. Fordi det har været helt vildt. Ej, det er ikke nok. Det er sådan, jeg lige... Det er sindssygt, at nogen sætter mig Hvad med dig, Gustav? Jeg ved det ikke. Jeg skal op og træne lige om lidt sammen med mine venner. Men så har hvor tit træner du? Hver dag skal jeg. Og så har jeg et stort dilemma, fordi jeg har fået tilbudt en sextræf i aften med en fyr, som var helt vildt med mig. Han siger, at jeg var rigtig, rigtig god sidste gang. Og efter vi var sammen, så sagde jeg til ham, at han var god, men ikke god nok. Han kunne godt lære at være lidt dominerende. Så han blev ved med sådan at skrive sådan, men jeg er blæder nu, og kom nu, har du frisk, du ved, ikke? Ja. Så jeg er sådan lidt fristet, men samtidig er jeg blevet inviteret hjem til Nicolaj i aften og drikke en lille en. Og Nicolaj Vrå, det er ham, der har skrevet din bog, Hjælpe. Jeg holder rigtig meget Nicolaj Vrå. Jeg håber, du hører med Nicolaj, du ved, ikke? Ja. Jeg elsker den mand. Mm. Og en smuk hilsen. Ja. Så du skal også hjem til Nicolaj? Ja. Men jeg ved ikke, hvis jeg skal gøre det. Du kan godt nå begge dele. Ja, jeg synes, at nå begge ting. Okay, men nu er dilemmaet, skal jeg gøre det før, jeg skal derover, eller efter? Jamen, det kommer an på, hvor lang tid du har tænkt dig at blive hos Nicolaj og Kasper. Det ved jeg ikke. Nej. Men det er måske meget godt at gøre det før, fordi så har jeg ligesom trykket lidt. Så er der heller ikke nogen bagkant på. Det er skide irriterende at skulle gå fra et selskab, men måske hygger sig meget i. Det er rigtigt. Ja, men det er også bare irriterende, hvis jeg kommer til det der selskab, og så kommer først jeg sådan... Først til ham der dominatrix, eller hvad det hedder, og så ud til Nicolaj. Jeg skal til Svinkløv Badehotel i morgen, og så tager jeg faktisk 2 måneder fri, intet mindre. Ej, det er skønt. Du fortjener det. Jeg fortjener det. Og Thomas? Jeg tager i sommerhus nu. Dejligt. Nu? Ja, altså lige om lidt, når vi er færdige. Jeg tror også, jeg flygter ud af byen efter de her program. Ja, vi kan godt lige sige undskyld til nogen, hvis det har været lidt overvældende. Vi har også selv været ret overvældet i dag. Jeg synes, det er et flot finale. Ja, men det er det også. Vi kan jo lige rise op, hvad vi egentlig nåede. Vi nåede faktisk at tale om homoadoptioner. Og værdikaneren, Martin Gertsens lille værdikaneren for danske værdier, som muligvis nok ikke var så danske. Ej, det var noget med tillid, demokrati og ligestilling, for nu at nævne nogle af dem. Han har 8 punkter. Men trods alt nok har set de andre vestlige lande, men fair nok, Martin. Han tager også lige bøllehatten på. Så havde vi jo en masse drueagurker, der skulle plukkes. Ja, det var ikke kedeligt. Der var... Ja, lidt kedeligt. Jeg synes, den 9-årige dreng, der havde sovet telt i et år, var kedeligt. Det synes du ikke, Gustav. Du synes, det var imponerende. Jeg synes, det var rigtig imponerende. Så var der manden fra Alabama, som havde fået amputeret sin penis. Der var... Det var godt nok også vildt. Jamen, den var nemlig også rigtig vildt. Hvor stor den var? Nej, det var der ikke noget. Men de savser jo også hospitalet nu. De var ked af det. Vi fandt også ud af, at København ligger på... Nummer 4. Nej, Vesterbro. Ja. Vesterbro ligger på 4. pladsen. Var hipster. Som hipster. Hipsterlisten. Og så snakker vi med Karen Tisted fra Vejby. Det var en spændende, Og vi fandt ud af i lørdags, at hun faktisk ikke havde været... Hun havde slet ikke været til musik i lejret. Nej, hun er så hyggelig sammen med Susanne hun havde løjet. Og Asger. De har bare siddet og drukket hvidvin over Susanne og Asger. Ja, hun er nemlig skøn. Jeg elsker hende. Jeg tror faktisk, jeg vil toppe og besøge hende. Det er fantastisk. Husk lige at få vand at skifte i bassinet, hvis du kommer. Jamen, det sørger hun for. Så skal vi ligge og plaske i bassinet nøgne og lege med hendes barnebarns legetøj. Jeg synes, vi skal tage nogle billeder. Ja. Susanne har fandme fået nogle kønne børn. Ja, det må så har vi været i dyrehjørnet. Ja, det var nogle spændende historier. Vi hørte jo om Nete, og der blev angrebet af de her aggressive gråsbue. Ja. Og så havde vi Elgen. Og så havde vi Elgen, der gik i skole. Ja. I en svensk skole. Mm. Og så havde vi ham her, Tom Lund, der var blevet klappet på skolen af en bjørn. Puffetandbjørn. Og så bedte han jo om, at den her bjørn, der ikke skete noget med den her bjørn. Ja. Fordi man skal huske, at man går ud og låner dyrenes land. Og så havde vi det store dating-tema. Ja. Og jeg vil også godt lige sige tak til de lytter, der har skrevet ind til agurketid med datinghistorie. Der var en del skuffelser, kan man vist roligt sige. Folk, der havde troet, de fik en flot høj mand, og så fik de en 150 kilo beskidt mand. Ja. Og det synes jeg man godt, man kan lære noget af. Det kan det man i den grad. Jeg synes også godt, vi kan opfordre herfra til, at folk ligesom forsøger at finde nogle rimelige ærlige billeder. Ja. Men jeg må tage en profilbillede uden at gøre. Der er faktisk 300.000 danskere, der månedligt er på de her dating-sites, så det er jo et rimelig stort område i Danmark. Ja, jeg og så havde vi besøg, eller så havde vi postkort fra Monroe. Ja, fra Monroe fra 8210 og fra ghettoen. Men altså, hvis man vil høre programmet, og det er ikke kedeligt, så kan man gå ind på 3x. Måske skal man høre det, når det er lidt senere på dagen end fra 7 til 10. Ja, det kan også være. Men 3x.dk/programmer/agurketid, der ligger podcasten. Og der ligger også de tre andre programmer, vi har lavet med blandt andet Carsten Bjørnlund, Mette Horn og Liselotte Lohmann. Ja. Og tak til dig, Gustav, fordi du kom det i dag. Det var fantastisk. Altså, jeg har... Du var meget hektisk. Vi kom også ud, Susanne Lena. Og det har været fantastisk at være her med to homoseksuelle og en fantastisk kvinde. Jeg er ikke tak homo. For det. Og tak til dig, Chris, fordi du kom. Nu skal vi have nogle nyheder. Klokken den er blevet 10. Rigtig god weekend. Lad mig bruge ordet.